NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op 3800 plaatsen in Nederland is nu blauwtong vastgesteld, meldt toezichthouder NVWA. Deze week kwamen er 900 gevallen bij, de snelste toename sinds het begin van de nieuwe uitbraak. De toekomst van het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen blijft onzeker. Minister Agema van Volksgezondheid sprak vandaag met betrokkenen, maar kon geen duidelijkheid geven. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar een agent die in de buurt van Leeuwarden mogelijk onterecht op een auto heeft geschoten. De twee inzittenden raakten ernstig gewond. En de vijfde rit van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen nadert het einde. De finishlijn ligt straks in Amneville. Een half uurtje geleden keek commentator Sebastian Timmerman naar drie koplopers, Adegeest, Van Empel en Van der Velde. Maar hoe gaat het met ze? Zijn ze nog vooruit? Ja, ze zijn nog vooruit, maar op 16 kilometer van het einde nadert het peloton heel snel. We zitten op de laatste beklimming van de dag. Die luistert naar de mooie naam Côte de Montois la Montagne. Die is 1700 meter lang, 6% is het gemiddelde stijgingspercentage. En het peloton zit nog maar op 40 seconden achter die koplopers. En er wordt gedemareerd vanuit het peloton door de Duitse Francesca Koch. Na deze beklimming blijft het op en aflopen tot in Amneville, waar de laatste 1000 meter tot aan de finishlijn ook nog heuvel oploopt. Dus mocht het tot de sprint komen, is dat belangrijk om in het achterhoofd te houden. 44 seconden nog maar. De voorsprong voor de Nederlandse vrouwen Adegeest en Van Empel met de Belgische Julie van der Velde. ANWB verkeersinformatie. Er staan een drietal opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij de wegwerkzaamheden ter hoogte van Wessum staat 14 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Vertraging is een kwartier. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Papendrecht 3 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud ook. En tenslotte nog de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Daar staat 7 kilometer en ook daar een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven? Ja, goedemiddag. Tot 4 uur zijn we er weer met uw dagelijkse halfuur economie. Royals pronken graag met diamanten, zoals bijvoorbeeld koning Maxima, die bij het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk de Stuart diamant droeg. Een van de meest kostbare juwelen van ons koninklijk huis. Ja, de Stuart diamant was in 1690 gekocht door Mary Stuart. Dus we dachten dat het een goed moment is om weer de Stuart diamant en de diadeem echt te dragen deze keer. Deze exclusieve diamant is honderden jaren oud en komt uit een mijn. Maar er is een nieuw soort diamant in opkomst, kweekdiamanten uit een laboratorium. Hoe dat zit, hoort u zo. Geld of je leven? Maar eerst, de komende jaren gaat de babyboom-generatie, de rijkste generatie ooit, hun erfenis doorgeven aan hun nabestaanden. Op dit moment heeft deze generatie volgens schattingen zo'n 1160 miljard aan vermogen opgebouwd. Volgens Sander Schimmelpenning is het daarom hoog tijd dat er meer belasting wordt gegeven over de overdracht van die miljarden aan de volgende generatie. Dat schreef hij maandag in zijn column in de Volkskrant. Lobbyist van familiebedrijven Stefan Tax reageerde daar vandaag op. Hij vindt juist dat de overheid af moet blijven van de miljarden erfenis van de babyboomers. Welkom allebei. Ja, in columns en op social media hebben jullie al flink op elkaar gereageerd. Fijn dat jullie nu ook met elkaar in gesprek gaan. Stefan Tax, in uw ideale wereld, zou die erfbelasting er dan helemaal niet meer zijn? Klopt, die zou er helemaal niet zijn. We zouden de gezinnen waarderen die ook vermogen mogen overdragen aan hun kinderen, of überhaupt als ze iemand een extraatje willen geven, dat mogen doen om iemand te helpen. Dus in mijn ideale wereld, als jij geld verdiend hebt, heb je belastingen overbetaald, het is van jou en jij wilt daar iemand mee helpen, vind ik dat de overheid daar geen rol in hoort te spelen. Oké, dan maakt het ook niet uit of het om 10.000 euro gaat, of 100.000, of een miljoen, of meerdere miljoenen. Voor het principe maakt het niet uit. Voor de discussie is het natuurlijk interessant dat er continu de framing is alsof het miljardairs zijn. Terwijl je praat over erfenis van enkele tienduizenden euro's. Dus die framing is helpt de discussie niet. Maar het principe, je hebt iets wat van jou is, jouw eigendom. Als jij dat aan iemand wil geven, dan mag je dat doen. En daar heeft de overheid geen rol in te spelen. Ja, het gaat in totaal wel, voor de duidelijkheid, over miljarden euro's. Sander Schimmelpenning, in uw ideale wereld zou de erfbelasting er zijn? Dat kan me voorstellen van ja. En zou die ook hoger moeten zijn? Ja, dat klopt. De ideale wereld van meneer Tax is dus blijkbaar de middeleeuwen. Een klassemaatschappij. Nou, Zweden, waar geen erfbelasting is. Die is misschien ook wel interessant voor mij, maar daar zit jij nu. Dus dat, wat dat betreft zitten we net verkeerd om. Ja, dat is een beetje een domme jijbak. Want dat heeft natuurlijk niks te maken met de discussie over Nederland. Bovendien, als ik een erfenis krijg, moet ik alsnog van mijn Nederlandse ouders erfbelasting betalen in Nederland. Dus dat is een irrelevante opmerking. Meneer Tax wil blijkbaar terug naar de middeleeuwen. Hè? Toen hadden we geen erfbelasting. Of nou ja, eigenlijk een eeuw geleden, 19e eeuw, was het ook zo dat er een klassemaatschappij was en er geen erfbelasting was. En dan zie je dat er een ontzettend ongelijke maatschappij is, waarbij de wieg, de plek van je wieg, bepaalt wat je kansen in het leven zijn. Nou, we hebben gelukkig de afgelopen eeuw een ontwikkeling doorgemaakt. Hebben met elkaar gevonden dat dat geen goed vertrekpunt is. Dat kansengelijkheid een belangrijk waarde is. Niet alleen voor sociaaldemocraten, maar ook voor liberalen. Ja, je moet het zelf doen in het leven. Je moet niet je handje ophouden, niet bij de staat, maar dus ook niet bij papa. En daarom hebben we de erfbelasting. En dat is een ontzettend nuttig instrument om te herverdelen. Maar ook vooral om een zekere dynamiek in de economie te krijgen. Hè? Want anders krijg je stilstaand geld. Dat is natuurlijk het probleem van al het oude geld. Het staat maar te verpieteren. En dat wordt niet gecirculeerd in de economie. Dus er zijn ongelooflijk veel redenen om een erfbelasting te hebben. En jouw belangrijkste reden, hoor ik, dat is toch het tegengaan van die vermogensongelijkheid. Dat als je een hogere erfbelasting hebt, dan voorkom je dat. Nou, er zijn heel veel goede redenen die eigenlijk niet echt hiërarchisch zijn te schikken. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat je niks voor dat geld hebt gedaan. Ja. Dus wat meneer Tax zegt is niet juist. Dat het al belast zou zijn geweest, dat is natuurlijk onzin. Want de erfbelasting wordt betaald door degene die een erfenis ontvangt. En die heeft voor dat inkomen, want het is gewoon inkomen, natuurlijk niks gedaan, maar ook nog nooit belasting betaald. Dus het is onverdiend inkomen. En we leven in een maatschappij waarin we tekort hebben aan arbeidskrachten. We hebben te maken met de vergrijzing. Okay. We willen dat mensen werken, meer werken. En vooral meer overhouden van het geld dat ze verdienen met werk. Dat betekent dat we ergens anders vandaan moeten halen. Ja, laten we beginnen bij die vermogensongelijkheid. Dat klinkt als een nobel doel, toch, Stefan Tax? Om dat te tegen te gaan door een erfbelasting of misschien wel een hogere erfbelasting? Ja, ik denk dat de kansenongelijkheid een veel groter probleem is. En uit alle studies blijkt dat die kansenongelijkheid eigenlijk al vanaf het moment van de conceptie begint. Dus laten we kijken hoe kan je zorgen dat meer mensen gelijke kansen hebben. Dus als jij een laag inkomen hebt, dus je kind ook een beugel doen zonder de erfbelasting? Nou, de erfbelasting die dus 2,5 miljard op de 400 miljard oplevert, is niet de grote gelijkmaker. Ja, omdat die zo laag is. Sander, ik ben even aan het woord. Dan zeg jij, je hebt er niks voor gedaan. Weet je, we hebben 1,2 miljoen mensen in Nederland in de bijstand. Die hebben er ook niks voor gedaan. Maar het is niet zo dat je per se iets gedaan moet hebben om eens een keer wat te ontvangen. Je moet kijken wat is rechtvaardig en op welke manier kunnen we een mooiere en eerlijkere maatschappij krijgen. En dan is die 2,5 miljard pakken. Nou, maar vertel dat dan, hoe dat gaat. Nou, ik zie heel veel ideeën, ook voor jou, dat je sterker nog in je boekje schrijft, ik ben gedreven door de aversie van de rijken in plaats van medeleven met de armen. Dat staat in het boekje De Brug van Sander. Niet, helemaal niet. Wat staat er dan in? Dat is een cynische opmerking waarover wel een beetje een kern van waarheid in zit. Zegt, het klopt helemaal. De essentie van jouw bestaan is natuurlijk dat jij lobbyt voor jouw eigen belang. Dus dat is een beetje het probleem wat ik heb met meneer Tax. Hij is niet ter goede trouw, omdat hij hier doet alsof hij opkomt voor de gewone Nederlander. De gewone Nederlander die een vreselijk hoge erfbelasting zou moeten betalen. Dat is niet zo. Meneer Tax die heeft al een enorm gunstige bedrijfsopvolgingsregeling gelobbyd in Den Haag, die veel te royaal is, waardoor allerlei achterneefjes die niks te maken hebben met het bedrijf onbelast vermogen toegeschoven krijgen. En dat is nog niet genoeg. Hij wil ook de cash, het vastgoed, de aandelen van rijke papa's naar rijke kindertjes onbelast krijgen. Hij lobbyt geen voor de miljonairs, niet voor de gewone man. De reactie gewone van man meneer heeft baat bij een hogere reactie van Stefan Tax, omdat dit toch al een persoonlijke opmerking is ook. Ja, de boor wordt aangehaald. Voor mij gaat het nu niet over de familiebedrijf, maar überhaupt de erfbelasting. Ik vind op elke manier dat een familiebedrijf op achterstand gezet wordt ten opzichte van een concurrenten die private equity owned zijn, of bij beursgenoteerde bedrijven opgekocht zijn, elke manier hoe je die Nederlandse familiebedrijven op achterstand zet en daarmee of ter grabbel gooit aan het buitenland of zelfs het faillissement in helpt, is de grootste schade die je kan toebrengen aan een mooier en eerlijkere maatschappij met zoveel mogelijk kansen voor iedereen. Want daarvoor moet je juist je familiebedrijven koesteren. Maar die uitzondering dus, is er al. Het pleidooi om die familiebedrijven aan te pakken. Ik wil nog even terug naar de erfbelasting. De erfbelasting is gemiddeld daar heeft Sander gelijk. Zo'n 26.000 euro. Wat modaal of wat in meeste gevallen overgaat. Dus daar hoef je helemaal geen erfbelasting over te betalen. In veel gevallen wordt het niet betaald. En dan alsnog het feit dat 76% van Nederlanders zegt... Dus alleen voor de rijken. Dan het feit dat 76% van Nederlanders zegt... Hey, ik vind het niet rechtvaardig, deze belasting, is eigenlijk des te sterker... Omdat ze het niet snappen door mensen zoals jij. Nee, maar jij zet iedereen weg als dom uit dom rechts, behalve als je het zelf zegt. Nee. Mensen zijn heel goed in staat om aan te voelen wat rechtvaardig is. Dit gesprek wordt, het gaat nogal gepaard met persoonlijke aanvallen. Laten we het houden, echt ook bij de inhoud, bij de argumenten. Ik hoor Sander Schimmelpenning zeggen, dit treft eigenlijk vooral de rijken. Want er is een vrijstelling van ongeveer 25.000 euro. Hè. Als je 25.000 euro erft, hoef je geen cent belasting te betalen. Is dat relevant voor jou, Stefan Tax? De gemiddelde ontvanger daarvan, die hoeft geen belasting te betalen. Nee, het gaat om het principe. Het gaat om de inefficiëntie. Om dat belastinggeld te innen, zet die 500 ambtenaren op iets nuttigers neer. En het is altijd het is de minst verstorende, maar eigenlijk moeten jullie dit nu live fact-checken. Want ik ben een econoom, leugen. Jij niet, Sander. Maar dan gaan we even de bedragen die we kunnen noemen. Fact-checken bij experts. Als jij je dochter, die 18 wordt, een auto wilt geven, die hebt voor gespaard, je koopt voor een Volkswagen Polo van 7.000-8.000 euro. Is het eerste wat er gebeurt dat de Belastingdienst zegt, hey, leef maar een stukje in, want je geeft van je bloedeigen dochter iets. Nou, tegen dat principe, dat vind ik verfoeilijk, want we moeten juist het gezin, als een verband van liefde is dat, waarderen en dan moet je ook het gunnen dat iemand dat mag doen. Ja, dus komt het ook op die principes. Dat discussieert misschien iets makkelijker dan dingen die we niet ter plekke even in een paar minuten kunnen factchecken. Sander Schimmelpenning, dat is natuurlijk iets wat vaker gezegd wordt, dat het ondermijnt ook het vertrouwen tussen ouder en kind. Ouders hebben ergens hard voor gewerkt, die willen ook dit nalaten aan hun kinderen. Is dat niet het risico met die erfbelasting, dat je dat gaat ondermijnen? Nou, dat is natuurlijk volkomen onzin. De band tussen ouder en kind is natuurlijk heel sterk. Daar hoef je helemaal niks aan te doen. Het probleem is natuurlijk dat de band tussen burgers onderling die geen familie zijn, dat die niet sterk genoeg is. Dat het collectief wordt ondermijnd. Juist door het gedachtegoed van de heer Tax. Ieder voor zich. Alleen maar aan je eigen bloedlijn denken. Alleen maar aan je eigen stam. En dat is heel tragisch, omdat heel veel familiebedrijven, waaronder het familiebedrijf van de heer Tax, juist hebben kunnen floreren. Hun geld hebben kunnen verdienen, omdat we in Nederland een sterk collectief hebben. Omdat we belastingen hebben waarmee wordt geïnvesteerd in technologie, zoals de zaadveredeling, in samenwerking met universiteiten. Daarom kunnen dit soort bedrijven in Nederland floreren. En daarom heb je bij te dragen aan het collectief. Ik heb op geen enkele manier gezegd dat meer vermogende mensen of mensen met goede portemonnee moeten bijdragen. En als het nodig is, omdat er goede ideeën zijn om mensen te helpen die dat nodig hebben, om die belasting te laten betalen. Het enige wat ik zeg, doe het op een rechtvaardige manier. Dus op het juiste moment. En ik vind dus het overlijden geen rechtvaardiging om belasting te heffen. Op het juiste moment. Waarom, meneer Tax, ik heb een vraag voor u. Nou, dat werd tijd. Waarom vindt u het rechtvaardiger dat over een euro waarvoor je hebt gewerkt, dat je daar ongeveer de helft belasting voor moet betalen, en een euro die je krijgt op basis van geluk, namelijk waar je geboren bent, dat heeft niemand voor het zeggen, dat je daar geen belasting over betaalt? Waarom vindt u dat rechtvaardig? Ik vind op het moment dat iemand eigendom heeft, dus heeft gewerkt, dus belasting betaald. Nee, maar die is dood. Het is van die het persoon. Gaat om de ontvanger. De ontvanger betaalt belasting. Ja, maar niet degene die dood is. Dat kan niet, want dan ben je dood. In jouw beleving is dat van de overheid. Nee, dat is niet mijn beleving. Dat is hoe het belastingstelsel werkt. De ontvanger betaalt erfbelasting. Die heeft daar nooit wat voor gedaan. Waarom vindt u het rechtvaardig? Maar iemand in de bijstand heeft ook nooit iets ervoor gedaan om dat te krijgen. Iemand die inkomen ontvangt van werk. Ja? De vraag is helder, volgens mij, Sander. Reactie van de vraag is helder, toch? Ja, heel goed. Als je iets nalaat aan iemand, ik vind dat die daad van naastliefde in maar we hebben het niet over de nalaten, we hebben het over de ontvanger. Laat Stefan even uitspreken, Sander. Ja. Het nalaten, dus het wordt ontvangen door degene die het krijgt, die keuze dat iemand zegt, ik heb hiervoor gewerkt, ik heb gespaard, ik heb sober geleefd, ik heb andere keuzes gemaakt en ik doe dit om dit aan mijn eigen kinderen na te geven. En die persoon die dat krijgt, als die dat gaat uitgeven, wordt er bij BTW over betaald, komt het terug in het belastingssysteem. Ja. Oké. Okay. Maar dit verschil van mening is helder. Geen kaart iemand. Ik wil nog een vraag stellen ook aan Sander. Sander, jij pleit eigenlijk voor iets wat wel heel impopulair is. Want uit opiniepeilingen zou blijken dat dit misschien wel de meest gehate belasting is. Ongeveer 3/4 van de Nederlanders vindt het een oneerlijke belasting. Dat heeft ook te maken natuurlijk met wat Stefan net noemde. Dat je krijgt die belasting of je moet het betalen. Net als iemand is overleden. Is dat gewoon niet ook wrang aan deze belasting? De timing? Ja, precies. Nou ja, daarom kwam ik ook met mijn voorstel om er een ontvangstbelasting van te maken. Hè, om dat perspectief te verleggen naar de ontvanger. Dus dan zeg je eigenlijk, je kijkt naar wat iemand zijn hele leven heeft ontvangen aan giften, schenkingen. Dus ook wat iemand van zijn ouders heeft gekregen al voordat diegene is overleden. Ja, of van een oom. Hè, want dat is nu het probleem met de huidige erfbelasting. Je kan dat heel slim aanpakken, waardoor die erfenis zeg maar binnendruppelt als een soort van eigenlijk een sneaky manier om het hele leven lang aan een het ontvangstbelasting. De tijd gaat snel. Even een korte reactie. Misschien is dat iets waar jullie elkaar wel zouden kunnen vinden. Stefan Tax, een ontvangstbelasting in plaats van een erfbelasting. Is dat kijk, Sander beschuldigde veel mensen in Nederland van dom of dom rechts. Nou ja, ik denk niet dat mensen zo dom zijn als je naampje verandert. Nee. Dan aan het klappen is. Nu moet je even ophouden met de suggestie dat ik mensen dom noem. Ja. Ik noem helemaal niet mensen dom. We hebben geen tijd om deze persoonlijke aanvallen nog af te maken, helaas. Maar ik hoorde in de reactie van Stefan dat jij zegt, het is gewoon een andere naam. Feitelijk verander je niks. En daar zullen we het dus niet eens over worden. Nou, we moeten het hierbij laten, helaas. Ja, jullie zouden nog uren zo kunnen doorgaan. Maar we gaan nu naar de finish ook van het wielrennen. Dank Sander Schimmelpennink en Stefan Tax voor jullie levendige debat, kan ik wel zeggen. We gaan naar het wielrennen, de Tour de France van met Sebastiaan Timmerman. Het is nog niet de finish, volgens mij. Nee, het is nog niet de finish. Een valpartij. En deze etappe, de vijfde rit, bijna in de straten van Amnéville, wordt opgeschrikt door een valpartij waarbij de leider in het klassement is betrokken. Demi Vollering, vorig jaar eindwinnares van de Ronde van Frankrijk. In de gele trui sinds de tijdrit in Rotterdam gaat onderuit. Een van de vele vrouwen die onderuit gaat trouwens. Op een rotonde bij het binnenrijden van Amnéville. Last van de linkerzijde van haar lichaam. We zien ook bij haar linkerheup een schaafwond door de gele broek heen komen. Het gebeurt voor in het peloton waar een aantal vrouwen de macht over het stuur verliest. Ja, dan gaan er echt een stuk of 10, 15 onderuit. En ik denk ook dat daarbij de ploeggenoten van Vollering heeft gelegen. De sprinter Lorena Wiebes. Ondertussen vooraan nog altijd de Belgische Van der Velde op kop. Met een andere Nederlandse Adegeest. Maar de blik en de focus nu vooral op de achterzijde van het peloton. Waar Vollering wel weer op de fiets zit, maar gehavend dus na een valpartij. Geld of je leven. Diamanten zijn kostbaar, zitten tientallen meters onder de grond en het duurt soms wel miljarden jaren voordat een diamant is geproduceerd door de natuur. Maar wist u dat diamanten tegenwoordig ook gekweekt kunnen worden in laboratoria? En volgens de baas van Pandora, een van de grootste sieradenmerken, is die techniek zo snel in opkomst dat binnen 10 jaar meer kweekdiamanten verkocht zullen worden dan diamanten uit mijnen. Betekent dat dan ook dat diamanten voor iedereen betaalbaar gaan worden? Daar ga ik over praten met diamantenhandelaar Rob van Beurden en Hanko Zwaan van het Nederlands Edelsteenlaboratorium. Ja, meneer Zwaan, welkom. Waarom zou je het eigenlijk willen, een diamant uit het laboratorium? Ja, dat is een goede vraag. Onder andere doordat hij misschien heel goedkoop is ten opzichte van een natuurlijke diamant. Het is goedkoper. Ja, de productiekosten zijn met 90% gedaald over de laatste 10 jaar... Mm. In eerste instantie was het best een duur product. Maar inmiddels is dat veel goedkoper geworden om te maken. En dat betekent ook dat de prijs van de stenen ook navenant zal gaan zakken. Waar moet u dan aan denken? Wat is ongeveer het prijsverschil tussen een diamant die in een laboratorium is gemaakt en gewoon zo'n diamant die echt uit de grond ergens is gehaald? Het is de prijs van diamant wordt vaak vastgesteld per gewicht. En dus per karaat, dat is ongeveer 200 milligram. En een steen van een briljant geslepen diamant van een karaat is ongeveer 6,5 millimeter in doorsnee. Dan heb je een beeld. Goede kwaliteit van zo'n steen kan zomaar €10.000 zijn. Ja. En terwijl een synthetische diamant nu voor zeg 600, 800. Dat is een groot verschil. Okay. Dat is minder dan 10% ongeveer. Ja, dat is een groot verschil. Kost. Ja. Ja. Is er een verschil tussen die diamanten? Nou, het is diamant. Hè, dus ook in het lab gegroeide diamant is gewoon een diamant. Het is dezelfde grondstof eigenlijk. Ja, ja, dus het is net zo hard, het is net zo zwaar. Het is net zo mooi doorzichtig. Het heeft al dezelfde eigenschappen. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, Rob van Beurden, u bent diamantenhandelaar. Daar ben ik wel benieuwd. Zou u het verschil herkennen tussen zo'n diamant aan het laboratorium en gewoon zo'n diamant uit de natuur? Ja, maar ik moet zeggen, ik ben een van de weinigen. De meeste juweliers die ik ken, die zien het niet. Vaak ook diamantairs zien het niet. Maar er zit een mijns inziens, een soort petroleumgloed over die steen. Die mij ertoe aan zit. Het ziet er toch een beetje kunstmatiger uit dan, begrijp ik? Of? Ja, voor mij wel. Voor mij wel. Voor u als maar kenner. Moleculair, hè? Moleculair of qua hardheid is het gewoon een diamant, hè? Zoals meneer daar zegt. Ja, oké. Okay. Dus dat voor de gemiddelde consument is het al helemaal niet te zien natuurlijk. Nee, zeker niet. Zeker niet. Zelfs ik ken geen enkele juwelier ook die het verschil ziet. Nee, precies. Ja, wat ik me nog wel afvroeg, dat is misschien iets wat ik aan meneer Zwaan moet vragen, want dat is meer zijn vakgebied. Hoe worden die kweekdiamanten dan gemaakt? Want ja, in de natuur duurt dat miljoenen, soms miljarden jaren volgens mij, voordat er zo'n diamant is ontstaan. Hoe kan je dat in sneltreinvaart in zijn laboratorium doen? Zonder dat het al te technisch wordt. Ja. Er zijn eigenlijk twee methoden. De ene methode is door eigenlijk de natuurlijke omstandigheden na te bootsen. En u moet zich voorstellen, diamant wordt gevormd op ongeveer 140 kilometer diepte onder de aard, onder het aardoppervlak. Okay. Dus dat is in de aardmantel. En dat kan zelfs tot 600, 700 kilometer diepte zijn. Nou, op die dieptes is de druk heel erg hoog. Dus dat is ook een methode die je kunt inzetten. Dus je gaat een hele hoge druk extra toepassen. Hoge druk. Ja, om een beetje die diepte te simuleren. Ja, en dan kun je inderdaad een diamant van een karaat ongeveer groeien in een week, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Een andere methode is de CVD-methode. Dat is een methode waaruit een damp eigenlijk direct diamant kristalliseert. Okay. Die damp wordt in een soort microwave-achtige toestand gebracht. Ja. En dan ben je dus niet onder een hele hoge druk bezig, maar juist onder vacuümomstandigheden. Mm. Ja. Ja, en meneer van Beurden, ik begreep dat deze techniek eigenlijk al sinds de jaren 50 kan, dit soort diamanten maken. Maar dat het heel lang in een kluis is beland. Ja, dus de techniek. General Electric heeft dit proces, of het principe van het proces, al kenbaar gemaakt in 1958. Is op dat moment gekocht door De Beers, een van de grootste mijnbouwers naar diamant ter wereld. En heeft het patent in de kluis gestopt en de sleutel weggegooid. Nu, die patenten zijn natuurlijk vrijgekomen. Ja. En ondertussen kun je wel stellen dat er al een kleine duizend of meer fabriekjes diamant aan het produceren zijn. En dat gaat het snel, kan me voorstellen. Want sieradenmerk Pandora heeft dus gezegd dat binnen 10 jaar verwachten zij dat consumenten vooral nog diamanten uit deze laboratoria gaan kopen. Deelt u die voorspelling? Ja, ik weet niet of het zo'n vaart zal lopen. En dat is ook een beetje koffiedik kijken. Hmm. Want er is sowieso wel een schisma bezig op de markt. Ja. Was de synthetische of de lab-grown diamond een concurrent voor de natural diamond. Okay. Dan zie je dat er nu meer een schisma ontstaat naar de real natural diamond. En het kopie mensen ervan. Die wat meer geld willen betalen voor die. Maar dat is wel, zo wordt het wel aangevoeld. Maar ik kan me voorstellen dat het wel grote gevolgen heeft voor de markt, toch? Dat misschien echte diamanten uit de markt worden geprijsd. Ja, dat is ook zo. Hè. Dus sinds maart 2022, niet alleen door de komst van de lab-grown diamond, maar sinds maart 2022 is de waarde van diamant gemiddeld met ongeveer 33-35% gedaald. Hmm. En dat heeft twee oorzaken. Een van is de lab-grown diamond. Ja, de kweekdiamant. Dan heb je toch ook wel deels een recessie. En er is toch een derde reden. En dat is dat de Gen Z en de millennials eigenlijk minder geïnteresseerd zijn in diamant als onze ouders vroeger. Ah, oké. Okay. Die vinden het gewoon minder mooi, blijkbaar. Ja, dat kan natuurlijk een beetje ook. De grootste concurrentie in deze industrie is wat we noemen tech en travel. Ja. Oké. Okay. Ja, en wat ik me nog wel afvroeg, de Royals. Ik had het net over Koningin Maxima natuurlijk aan het begin van de uitzending. Mm-hmm. Gaan die ook overstappen naar kweekdiamanten, denkt u? Nee, dat denk ik niet. Er was wel een aanzet door enkele koningshuizen of celebrities die